Der bliver lagt en mindre dæmper på den sidste uges sommervejr i dag. Her til formiddag kommer der nemlig spredte regn- eller tordenbyer, som starter i den sydlige og østlige del af landet. Ellers er det tørt med en del sol. Byerne de spreder sig dog til den vestlige og nordlige del af landet i løbet af eftermiddagen. Og så får vi temperaturer mellem 23 og 28 grader og svag til jævn vind omkring øst. Velkommen til Agurketid med Thomas, Ditte og dig. Og velkommen til Gustav Salinas, som skal sætte sig over på sin plads. Som får et lille skub ind i væggen. Nå, det er orden, skatter. Jeg skulle lige se, hvad de der kommentarer var. Altså. Ja, vi har fået nogle sms'er. De var så søde. Jeg synes også, I smukke derude. Ja, det var så ikke det, der stod. Det leger vi. Det kan vi godt se. Ja, men vi skal til at i gang med team 2, som er faktisk den aller sidste for vores vedkommende, Thomas, fordi det er sidste udsendelse. Åh, skal I så ikke arbejde sammen med, eller hvad? Ja, nu, altså, kl. 10 bliver vi uvenner. Så bliver vi mega uvenner. Men skal I så lave jeres eget program med, eller hvad? Ja, nej, jeg holder 2 måneders ferie. To måneders. Slap af, mand. Slap af, mand. Tjener kæresten derovre, de der, altså. Selvfølgelig. Og har du bare Thomas, han skal sikkert skrive nogle... Jeg skal skrive nogle bøger, når jeg tager dig. Ja. Skriver du bøger? Ja. Ej, du skal måske lave min anden bog. Ja. Jeg har lavet også en bog. Ja. Mm. Hvad skal vi have på? Det kan man aldrig ved. Så skal vi have snakke... Der er lige nogle lydproblemer her, kan jeg fortælle jer til lytterne derude. Der ja, er lidt og kaos. De skulle være i orden nu. Vi skal til at tale dating i den her time. Ja. Og jeg vil godt lige fortælle lidt om en datinghistorie. Det er heldigvis ikke min egen, men jeg har den altså fra første hånd. Er du sikker på, det ikke er din egen? Aller første hånd, så den er god nok. Ja. Det er en pige, der hedder Tove, der boede i en opgang på Nørrebro. Ja. Hun var på dating.dk. hedder det. Og der havde hun så mødt en rigtig sød fyr, synes hun, chattede med ham. De havde udvekslet nogle breve og fandt ud af, at vi skal mødes. Og da hun så møder ham, så kommer der en lille dværg. Nej, det er løgn. Hen til hende. Så viste det sig, at hendes date, nu kalder vi ham bare Torben, det ved jeg ikke, om han hed, men det viste sig, at Torben var dværg. Og hun fik faktisk et ret stort chok. Og valgte efter en kop kaffes tid at sige tak for den her date, og så var det, hun kom op i den her lejlighed, hvor jeg sad og sagde, prøv lige at høre, hvad der skete for mig. Så det er altså en ganske, ganske sand historie. Og så sad vi sådan og talte lidt om, jamen altså, hvad fanden er problemet? Er problemet, at han er dværg? Er problemet, at han ikke har fortalt, at han er dværg? Og hun synes altså, det kunne han fandme godt have skrevet. Han kunne godt have skrevet i, altså der, hvor man skriver højde, for eksempel, at han var 1,32 høj, eller jeg ved ikke lige præcis. Jamen, det var også synd for ham. Ja, det er mega synd. Men altså, vi kommer senere ind på en masse dating-historier. Ja. Gode og dårlige. Det er jo synd, men, ikke, men det vil svare til, at hvis du dater en fyr, som der har en lille pik, så forlanger du, at han skriver, jeg har altså en lille pik. Fordi det kan du altså godt få en chok af. Altså, hvis du er sammen med flere... Ja, altså, kan man sammenligne det, Thomas? Altså, what is this, du ved ikke? Ej, kan man sammenligne det? Kan man det? Ja, det kunne du godt have sagt. Thomas? Nej, det synes jeg ikke. Jamen, det er også, for jeg er sådan en hippie-barn. Jeg synes jo, man skal tænke, det er jo mennesker, man møder. Og jeg er faktisk lidt... Jeg har jo ikke prøvet at være sådan noget... Altså, fordi jeg fik en kæreste og en mand, inden man havde noget, der rigtigt var nettet. Mm. Så jeg har ikke prøvet det der net-dating. Du mødte Jan i... 97. Og der var man ikke rigtig på net på nogen som helst måde, men jeg har faktisk aldrig rigtig prøvet det der blind dating, eller sådan, jeg kan mere huske sådan noget, altså, jeg har sådan en ungdom i sådan det der besættermiljø, og så kan jeg mere huske, man var sådan lidt, det var måske også mere, lidt mere råt, så var det bare sådan lidt, så mødtes man lige nede i køkkenet, og så var det sådan lidt, så kiggede man lidt på hinanden, så var det sådan lidt, når man skal vi bolle, jeg tror ikke, det var så... Altså, jeg tror også, det der netdating, jeg bliver sådan lidt bange for, at man kommer til at mødes lidt for meget med det, man er enig med. For jeg synes egentlig, at Jan og mig, vi er faktisk rigtig uenige om rigtig mange ting. Okay. Jeg tror, det er lidt det, der har gjort nogle gange, at vi også stadigvæk er sammen i dag, fordi... Og så har man nogle fællesskaber, nogle fælles rum, og en masse kærlighed, og en masse ting, vi selvfølgelig er helt vildt enige om. Ja. Men vi har også en masse ting, hvor at det er noget, Jan skal gøre, og så er der nogle ting, jeg skal gøre. Jeg tror, det der med, at man... Okay. Man møder, altså, det er meget smukt. Vi tager den lidt senere. Og hvis du har en virkelig, virkelig spændende... dating-historie, så må du meget gerne sms'en ind på 42 600 247. Jeg har også set til dig bagefter, det kan jeg fortælle dig. Jamen, det glæder den vi os til. Altså, fordi at, den har jeg tænkt meget over det, og jeg får en meget saftig en. Først så skal vi have nogle agurkehistorier. Ja. Vi hedder jo agurketid, så bliver vi også nødt til at have de her agurkehistorier fra det ganske sommerland. Ja. Og Gustav, det er meningen, at de, der har læst dem op, så bedømmer vi dem fra en skala fra 1-5, ligesom om, hvor mange agurker skal den have. Men er det, hvis 5 agurker betyder, så at det har været en god agurkehistorie? Så det er en rigtig god agurkehistorie. Ja. Men måske mere i det princip, der handler om, at den er fyldt medierne. Er fuldstændig irrelevant. Ja, nå, okay. Fuldstændig ligegyldigt. Okay, jo flere agurker, jo mere irrelevant er den. Nå, okay. Ja. Vel, lad os starte med 9-årig Frederik, som har sovet i telt i 1 år. Der står her, den er fundet på lokalavisen.dk. Hverken regn, sne, kulde eller varme kunne holde ham fra at overnatte i telt i haven. Der kan gemme sig ganske meget viljestyrke i et barn. 9-årig Frederik fra Uvelse, der ligger i Nordsjælland mellem Slangerup og Hillerød, kombinerer det med vedholdenhed og kan nu bryste sig af at sove telt i et helt år. Det går ud på, det er, at man kan få et spejdermærke, som hedder Snorky. Snorkimærket, det får man, hvis man har overnattet 365 dage ud af 400 i et telt udendørs. Frederik, prægtig lille Frederik, han klarer den på 390 dage. Og hans familie fortæller lidt om, at det handler ikke om vejret, det handler om udstyret. Og at Frederik startede med at ligge på en madras, men han har faktisk fået en feltseng derude. Så ved jeg ikke, om jeg synes, det tæller så meget. Så i en feltseng. Er nu opsætter. Okay. Nå, men han har også haft, han har haft styr på sit udstyr, hvis man kan sige det sådan. Han har også haft et lammeskindstæppe og sådan noget. Hver aften har Frederik stukket sine fødder i et par crocs og trisset ud i sit telt, hvor der i starten var en madras. Senere kom der en feltseng, da fugten ødelagde madrassen, sammen med en lommelygte, et par soveposer og lammeskind. Og det var det. Jeg synes, den skal have en. En agurk? Ja. Jeg synes, det er en smuk historie. Du synes, det er en smuk historie? Hvad synes du? Det er på en lokalavis, vil du tænke på, ikke? Jo, jeg tænker også, en lokalavis, så er det en fin historie. Også fordi der måske godt nogle gange, alle de der børn ikke skal være sammen med deres forældre hele tiden. Ja, så synes jeg, det er godt, det kan og man giver jo rigtig meget til børnene, du ved ikke, det der med vilje og styrke og mod og tro på sig selv, du ved ikke? Og have en drøm og et barn på 9 år, der siger, at han sætter sig mål. Jeg vil... et år. Og det er stort, synes jeg. Det er stort. Og det synes jeg, vi skal være... Journalisten på lokalavisen havde regnet ud, at han havde sovet udendørs i 12,5% af sit liv. Jeg har ikke givet regnet efter. Ja, og det synes jeg, jeg synes, det er vildt stærkt. Jeg synes, det er så modigt. Alright, den har fået en, ja, så. Ja, den har fået en. Så har vi historien om det. Vi kan få 2, hvis han fortsætter. Jeg kunne blive ved med at tale om det. Ja, ja. Du elsker Frederik. Et norsk ægtepar, deres 2 børn, havde glædet sig til at slappe af i sommerhus på Marielyst, i Marielyst på Falster. Og det ender desværre alt andet end afslappende, skriver Ekstrabladet. Det er sådan, at huset, der er lejet gennem Danscenter, det er sådan set meget dejligt, da de ankommer, den her familie. Så lægger de godt mærke til, at der er nogle kameraer udenfor, og de tænker, det skulle da lidt underligt. Så de hænger noget klæde over kameraerne. Ind i huset, de begynder at gøre sig til rette, og så begynder de sgu alligevel at føle, at der er et eller andet galt her. De føler altså, at de bliver overvåget. Og efter et par dage, så begynder de simpelthen at gennemrode hele den her lejlighed. Hus er det. De begynder at gennemrode hele det her sommerhus. Og finder blandt andet ud af, at der er et lille bitte kamera, altså sådan et, du ved, der er 3 mm bredt, som er skruet ind bag en sengelampe over dobbeltsengen i forældrenes soveværelse. Og så går de selvfølgelig bananas. De går også op på loftet, og der finder de alt muligt crazy udstyr. Sexlegetøj og sådan noget. Ja. Ej, de finder ikke sexlegetøj. Alt muligt overvågningsudstyr, ikke? Alt muligt overvågningsudstyr. Er du ikke sagde sexlegetøj? Det var sådan, wow. Ja, ej, der var ikke sådan noget kors og alt det der. Det var simpelthen, at det viser, at ham her manden, han havde alt muligt overvågningsudstyr. Og de bliver selvfølgelig dybt chokeret og ringer til Danscenter og spørger, hvad i alverden foregår. Nej, de ringer sgu først. De ringer først til alarmfirmaet, som er tilknyttet det her hus. Ja. Og så kommer manden, som viser sig at være ejeren. Han kommer og siger, jamen det er fra alarmfirmaet. Der er ikke noget, der er tændt og sådan noget. Og så ringer de til Dancenter. Det viser sig så, at han har sat alt det her udstyr op, ejeren, fordi han troede, at hans kone var utro på et tidspunkt. Og nu har han så bare ikke lige fået pillet ned, siger han. Men var de det har så fået undersøgt, nej, der ja, var, var ikke der noget, var, der, der var ikke tændt. Noget. Der var ikke noget, der tændt. Så det kan godt være, det kun var for, altså kun og kun, det kan godt være, det var for at overvåge konen. Men, sygt nok. Sygt nok. Dancenter er mega flove. Og siger, ej, det er jo sådan noget, der er aldrig måske, og vi vil aldrig lege den her mands hus ud igen, og så videre, og så videre. Men hvad giver I den? Altså, jeg synes, i forhold til, når man tænker på... jeg synes faktisk, den er meget god. Jeg synes, den er action-packed. Jeg kan også virkelig godt lide den. Jeg synes også, det er sådan en rigtig agurketing. Men jeg synes bare, der mangler lidt mere drama i den. Jamen, jeg tænkte, det var sådan en historie, man skulle følge op på. Så skulle man snakke med konen, så skulle man snakke med ham igen. Ja. Jeg vil også gerne se billeder af ham, kan jeg mærke. Ja. Altså, så jeg synes, det er en cliffhanger. Enten så tror jeg, at han er meget askegrå og afpillet. Hvordan man kan gøre det, ikke? Giv nogle gode råd til, hvordan... Hvis nu jeg havde en kæreste, som jeg har mistanke på, hvordan jeg kan sætte sådan noget udstyr op, ikke? Hvor kan man købe ja. Det, du ved, ikke? Ja. Altså, jeg prøvede at undersøge efterfølgende, hvordan reglerne egentlig er for det her overvågning. Jeg talte med et sikkerhedsfirma, som sagde, at det var sgu lidt gråzoneagtigt, fordi der er nogle regler inden for det private. Der er nogle regler for overvågning inden for erhverv. Mm. Og det her, det var sådan lidt gråzoneagtigt, fordi man kan sige, det er jo hans eget hus. Og han er jo i sin ret til at sætte alt det der kamera op. Problemet er, når han begynder at udleje det her hus, så må man jo lige pludselig ikke. De fortalte også, at for eksempel er der en del mødre, som kan finde på at kontakte det her sikkerhedsfirma og sige, jeg vil gerne have overvåget mit hjem, fordi jeg er ikke sikker på, at vores barnepige er helt ordentlig over for vores barn. Og så må de altså sige, det er pissehamrende ulovligt. Du må ikke overvåge folk, som ikke ved, at de bliver overvåget. Og det er fordi, der simpelthen er penge imellem dem. Din barnepige er jo ansat. Altså, man må godt overvåge sine ansatte, man skal bare huske at fortælle dem det. Ja. Men, jeg forstår også godt, altså hvis jeg havde mistanke på, hvis jeg havde barn, og jeg havde mistanke på, at min barnepige ikke behandlede mit barn ordentligt. Så vi er fandme finde en ny barnepige, ikke? Jo, men hvis jeg bare havde mistanke, hvis jeg ikke vidste... Ej, mistanke, så finder man en ny barnepige. Ja. Man bliver sgu ikke ved, og så begynder at overvåge. Det er også for skørt. Ej, jeg synes også, det der med, at i det hele taget, han begynder at overvåge sin kone. Ja, men det er også det. Kan jeg aldrig overvåge jeres kæreste? Nej. Nå. Okay, det er kun mig, der har set alt for Markler Mure. Det gør de altså alle de spanske serier. Ja da. Ja. Jamen, det er også godt i fjernsyn, men jeg synes i virkeligheden, der skal man sgu lige... Du har ret. Jeg har ret. Jeg bestemmer. Du bestemmer det, gerne. Vi giver den tre. En gratist er... Vi skal altid have en blotter historie. Her der er der altså en ung mand på 20 år, der natten til mandag bliver anholdt, efter han ifølge en kvindelig medpassager sad og onanerede i en togvogn. Det skriver sn.dk. Den 29-årige sad over for manden, da han begyndte at befamle sig selv. Og sagen den bliver så anmeldt til politiet, som anholder manden på Roskilde Station. Og hvorfor oplever jeg aldrig sådan noget? Udover at han bliver afhørt af politiet, så får han faktisk også en bøde fra DSB, fordi han har kørt uden billet. Hvad værst? Jamen, det er sådan lidt underlig, det er sådan en underlig historie, som om han godt måtte onanere, hvis han havde købt billet. Ja. Jeg synes, det er en meget, meget ligegyldig historie. Ja, så den får... Jamen, jeg tænker også, hvis han har siddet og gået den af, kan hun ikke bare flytte sæde? Nej, ved du hvad? Nej, det ved jeg også godt. Hvor kom den hen? På Ekstra eller hvad? Ja, det var på sn.dk, det er også en lokal. Ja. Jeg synes, den er lidt ligegyldig. Den ligegyldig, ja. Jeg synes virkelig, den er ligegyldig. Det er mand, der går ned, der var sådan, klamstødder. Så lad os tage en, som vi ved, at du ikke synes er ligegyldig. Det er den amerikanske mand fra staten Alabama, som tog til lægen, fordi han skulle have en almindelig penisomskæring. Og den ender simpelthen med, at han får amputeret hele sin penis. Nu har han sammen med konen sagsøgt hospitalet. Og i søgsmålet hedder det, der står, at han aldrig var blevet advaret om, at et indgreb som omskæring kunne ende med, at de amputerede hele kønsdelen. Wow. Og manden, han hedder Johnny Lee Banks, han har sindssygt smerter, og det har kostet ham for dyrt, siger han. Og hospitalet, de mener altså ikke, der er noget holdbart i sagen, og siger, at fordi han er bare en, hvad hedder sådan en pengegrisk lykkejæger, som nu udnytter situationen for at få en masse penge. Nej, altså de har skåret pikken af ham. Ja, ikke? De har skåret hans sjæl. Altså, tider den i penis? Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skulle gøre, hvis jeg ikke havde en penis. Jeg er rigtig glad for min penis. Ja. Altså, hvis jeg stod op i morgen, og jeg ikke havde nogen penis, så ved jeg slet ikke, hvad jeg skulle gøre. Du ville savsøge det hospital, der havde skåret den i hvert fald. Men det er sjovt, fordi jeg fik den hele at vide den anden dag, den historie. Ja, men der er måske en anden også. Fordi jeg fik at vide, jamen, at det var... Jamen, den var ude lidt forskellige udgiver, tror jeg. Som det er en anden historie. Der var træt han har skåret penis af sig selv. Ja, han har gjort det selv. Ja, men jeg hørte, der var en rapper, der var træt af det hele, så han skåret pikken af. Så hoppede han ud af vinduet, fordi han ville gerne gå selvmord. Så overlevede han kraft. Ja, det er en anden historie. Ja. Og så var han pisseked af, at han ikke havde nogen pik. Tror ikke, han var fra Alabama. Han var fra Californien. Ja. Nå, okay, hvad sker der for? Og det var altså ham selv, der gjorde det. Og jeg læste også en forklaring her efterfølgende, fordi han skar nemlig, de lader sig selv kylde sig ud fra anden sal, overlevet. Og han siger, at det var fordi, at han ville tættere på Gud, ja. Og penis stod ligesom imellem ham og Gud. Ja. Fordi han var mere syret af penis, end af Gud. Tænkte han væk med penis? Nu er jeg tættere på Gud. Altså, ja. Det er jo fuldstændig sindssygt, men det var i hvert fald det, der forklaring. Manden er jo rablende. Han skal tale crazy, med ham, der siger Peter Gud. Hvor man Gud. Kan sige, at Johnny Lee Banks, at det er jo helt uforskyldt, at han jeg synes, havner det, minus. Det vil være frygteligt. Prøv at tænke på at vågne op, og ja, så er den væk. Det er helt skørt. Hvad det har er du skørt, gjort? Hvor mange giver I? Jeg synes, den skal have. Den er rigtig god. Den er rigtig god. Så det er en virkelig god historie. Den skal helt op, måske. Skal han så helt op, eller skal han helt ned? Det kan jeg ikke finde ud af endnu. Jeg kan ikke finde ud af. Vi skal vel give den 5 i forhold til, at vi giver den anden 1. Ja, okay, så skal han have 5. Ja. For den er rigtig, rigtig god. Okay. Altså, den er virkelig, virkelig god. Ja. Jeg tror også, der er mange, der har læst den. Der er mange, der har fortalt mig. Jamen, der er nemlig rigtig mange, der læser den slags historie. Man klikker meget, når det er med dyr og penis, ikke? Ja. Ja. Og sex og patter. Præcis. Der er også en liste, der er blevet lavet en liste over, hvad for nogle byer er de mest hipster i verden. Ja. Hvor tror du, Danmark ligger, hvis vi er på? I top 10. Det er rigtigt. Vi ligger nummer 4. Tænk det nok. Så ligger Holland, eller hvad hedder hosterne i Holland? Amsterdam? Ja, som også en af de... Ja, altså Amsterdam Nord er nummer 3. Hvem ligger nummer 1? Det gør hipster. Kan du sige... Er det Asien, er det Europa? Nej, det er ikke Asien. Vi er i Williamsburg, USA. New York. Yeah. No. Williamsburg, New York. Nummer 2, det er Florentin i Tel Aviv, Israel. 3, Amsterdam Nord. 4, Vesterbro, København. Og så kommer vi til Australien, Sverige, England, London, Singapore, Madrid og Berlin, Kreuzberg. No. Mm. Tænker jeg nummer 4 på en liste? Ja. Ja, men prøv at tænke, det er nummer 4 som hipster. Ja, som det er hippier. Ja, hipster. Hipster, ja. Det er hipster, ikke hippie. Hipster. Mm. Men også hippie. Måske også hipster, er du bare hippie. Hipster? Altså, jeg synes bare, at det der hipster, det er sådan en moderne... Det er sådan, jeg vil gerne være hippie-agtig, men stadigvæk spise god mad, drikke dyr vin og købe dyr tøj. Men hipster, sådan, men og se mega kiks ud samtidig. Og så se lidt sådan lidt slidt ud, sådan se sådan lidt... Altså... Kan du følge mig? Ja, det kan jeg godt lidt følge dig. Jeg går med Chanel, men det, ser ikke, det ligner ikke en fin Chanel. Det er sådan en slidt Chanel. Ja, så det er okay. Jeg købte den brugt. Ja, det er sådan lidt. Ja. Jeg gik ikke så meget for den. Det var 30.000 værd, men jeg gik 10. Jeg gik også ned igennem en del af Vesterbro for nogle dage siden. Ej, det er nogle måneder siden. Og der tænkte jeg også, altså alle så utroligt tilfældige ud, men man kunne bare se, at de havde brugt psyko lang tid på at ordne det her look ud, hvor de ser tilfældige ud. Ja. Ja. Mm. Det var meget skægt. Det var, kan I ikke huske, på et tidspunkt var der sådan en periode, hvor at alle skulle have bollehår? Men det var sådan moderne. Man skulle lige ligne, ej, jeg lige bollet hele tiden. Eller jeg kom lige, og jeg... Og det tager bare her lang tid at sætte bollehår. Det er noget af det sværeste at sætte. At få bollehår, hvis man ikke har bollehår. Ja, det er det. Du er meget god til det, synes jeg. Jamen, jeg har bare... Du har også lige bollet hele tiden. Jeg boller hele tiden, det er derfor. Ja. Vi har en historie, Miss Marie Lyst endte i kaos. Ja, hvad fanden er det for noget? Ja, jamen, det er frygteligt. Det er noget, der skulle have været en meget, meget hyggelig aften på Marie Lyst Torv i selskab med søde piger, som altså bejlede om titlen til Miss Marie Lyst. Og der var musik, og der var godt i glasene, og der var det, der hedder en catwalk. Der var lys, og der var lyd, men pludselig, bum, bum. Så bliver alt stille. Der er ikke noget lys, der er ikke noget lyd, der er ikke noget musik. Glassene forstummer, der er ingen klieren, man sidder bare, hvad fanden sker der? Det, der sker, det er, at Fidus Lyd og Lys, production, som det hedder. Det er altså dem, som har stillet anlæg og den slags til rådighed. Og midt under det her show, så tænker de, I har fandme ikke givet os nok kredit. I har ikke nævnt vores navn nok gange. Vi har stillet det her gratis til rådighed. Det gider vi ikke mere. Bum, så slukker de for hele lortet. Og det, man så gjorde blandt publikum, som jo... Og hvad var jo... det, hedder? Fidus. Fidus. Men hedder Miss hvad? Nå, det er Miss Marie Lys. Men hvad er Miss Marie? Det er jo bare sådan en lille lokal skønhedskonkurrence. Nå. En Miss konkurrence. Yeah. Med kvinder? Ja, det er rigtigt. Okay. Kvinder er som regel unge. Miss. Og så mænd Mrs. Mister. Ja, ja, ja, men det var unge kvinder. Det var unge kvinder, ja. Nå, og så Fidus, lys og lyd og lys produktion. Var altså medsponsor, og det er dem, der slukker det hele. De forklarer sig, at vi synes ikke, at vi er blevet nævnt nok, og publikum, de var altså meget effektive i denne her sammenhæng. De tændte deres mobiltelefoner, der er jo sådan, der kan man få en lommelygte på. Så de lyser op på scenen, og pigerne, de går videre, og så synger de måske også lidt. I hvert fald så er det, så vidt jeg husker... Skal vi se, hvem det var, der vandt? Hun hedder Amanda Mønsted Nielsen fra Sundby, 16 år, som vandt. Fra Sundby? Ja. Er det ikke på Amager? Jo. Jeg synes også, det er en irrelevant historie. Der er også Sundby, jeg tror, Sundby ligger over det hele. Det er en irrelevant historie. Jeg synes, det der er rigtig fint i det, det er det der med, hvis man laver sådan, i virkeligheden laver det der, hvor man begynder at oplyse scenerne selv med sin mobiltelefon. Hvor man tænker bare, det kan jeg godt lide. Er hele en firma, er du uvenner med nogle sponsorer, nogen, der har sponsoreret det? Men er det ikke også crazy, at man har et firma, der hedder Fidus Lyd og Lys? Jo, men altså, spørg... Det er sgu da vildt, man overhovedet... Jeg vil aldrig ture jeg tror, man skulle noget, lave sådan en reality-serie med Fidus Lyd og Musik. Jamen, det kan godt være. Ej, det kan man godt. Jeg synes også bare, han virker uprofessionel ham der, ikke? Altså. Fido? Ja, det ja. Siger jeg, så siger du også... Ja, men de siger også... Arrangørerne siger også, prøv lige at høre, Fidus, slap af. Prøv lige at slap af, Fido. Det her arrangement var ligesom ikke slut. Vi skulle nok have takket dig til sidst, ligesom vi ville have takket alle andre. Aflyttet med Anders Kjærulf. Det er et rart program, der iført skæg og blå briller, ikke som udklædning, men som beskyttelse mod en verden, der synes at blive mere og mere kompliceret og utryg, som dagene går. Det vi kigger ind i, det er et totalt elektronisk overvågning samfund. Det er jo ikke til debat mere. Det er et faktum. Bradley Manning havde en samvittighed og fik en dårlig smag i munden over alle de ulovligheder og overgreb og krigsforbrydelser og brud på Genève-konventioner, som han var vidne til. Fjernsyn har muligvis et kamera indbygget, som holder øje med, hvad du laver i stuen, når du er til fjernsyn. Din mobiltelefon kan aflytte, og du ved ikke, hvem der får adgang til informationerne. Lige nu er alt, vi har, et billede. Det er os selv. Og selvom vi smiler og smiler, er der ingen, der smiler igen. Aflyttet overvåger dem, der overvåger dig. Lyt med søndag kl. 13 på Radio 24/7. Du lytter til Agurketid med Thomas Lermann Lund med Ditte Okman. Og vi har jo Gustav i studiet. Og nu har vi også fået en ny gæst, Thomas. Det er nemlig Chris Pedersen. Hej. Godmorgen. Godmorgen, Chris. Du er kommet op. Ja. Men lige op og så et koldt styrt bad, så var det ligesom om, jeg var frisk nok til at cykle. Nej, det er pænt sagt. det er pænt sagt. Ja. Og Chris er med os her de sidste 90 minutter af dagens program. Ja. Og det er Gustav også, og det er Ditte også, og det er jeg også. Vi skal faktisk til at høre noget musik, du har valgt. Mm-hmm. Hvad er det for et nummer? Suavemente besame. Sådan et rigtig sexet nummer, skal der. Ja. Fyldt med latinsk-amerikanske rytmer, og det varmer blodet, og det er skide godt. Det varmer blodet? Mm. Og du kommer jo selv. Du er halv chilener. Jeg er halv chilener, halv dansk. Ja. Okay. Og lad os høre nummeret. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Jagten på Røde Oktober. En reportageserie med Torben Steno. Da jeg var ung, der var venstrefløjen der, hvor der var frihed. Og det, som venstrefløjen har tilbage, det er kontrol, slud og vrøvl. Torben Steno var som ung mand en del af det socialistiske eksperiment,

lytter til Agurktid. Thomas Lermann Lund med Ditte Okman. Vi har Gustav Salinas i studiet, og vi har Chris Pedersen. Chris, kan du lige fortælle os, hvem er du? Og det var et stort spørgsmål. Hvem er du? Sig, hvem du er. Jeg er modjournalist, altså arbejder som værter til retlægger på Danmarks Radio. Okay. Jeg laver et program, der handler om forfængelighed. Du er modejournalist. Vi skal lige gentage, fordi der var overraskende jeg har i hvert fald, et lille problem. Jeg arbejder med at skrive det fjernsyn, og næsten altid om mode og design. Ja, og hvis der er nogen, der siger godmorgen Danmark, så kan de måske huske dig der, hvor du står og griner og viser tøj frem. Ja, du griner altid, som om du synes, det er mega plat, det du står og siger. Det bliver altid tømmermænd. Jeg kan huske, hvor jeg kom morgen med 6 eller 8 par Chelsea-støvler i brunt læder. Og så kunne vi finde på noget forskelligt at sige om dem alle sammen, men de var næsten helt ens. Skal du selv finde det der tøj, eller finde de det? Nej, det fandt jeg selv. Det fandt du selv? Ja. Det gode ved at lave sådan noget, det er så skønt, det med, hvad hedder det, at man bruger enormt lang tid på at forberede det. Så var det 3,5 minutter, man får ikke nogen penge. Ja, det er vidunderligt. Det er så fedt at være i Godmorgen Danmark. Gud, det er ligesom at være i radioen. Nej, der skal du ikke forberede noget. Det har vi gjort. Nej, du skal ikke forberede noget. Vi har morgenmad til dig. Det har jeg selvfølgelig også for Godmorgen. Men du laver også programmer på DRK. Ja, det gør jeg nu. Og du der kommer snart et nyt. Ja, om næste uge igen, torsdag under modeugen. Jeg har været på noget, der hedder modeugen nu, som er et dagligt reportageprogram, der dækker alle showsene. Og så torsdag har vi premiere på et program, der hedder De Forfængelige, hvor jeg er ude og undersøge forfængelighed i Danmark med forskellige meget sjove typer. Blandt andet en naturist, som bor i Odense. Ja. Det var en stor oplevelse. Nu sidder vi siden af Gustav, som er forholdsvis forfængelig. Jeg er ikke forfængelig. Du er meget forfængelig. Ja, altså, du er dænget ind i smykker. Der er, hvad hedder det, for meget guld. Er der på dig nu en stor guldkæde? Jeg har masser af guld. 4 guldarmbånd og et stort ur og en lille ring. Ja. Det ligner sådan en... Altså, den er så tyk, den kæde, at den kunne være en cykelkæde. Det kan man godt sige, ikke? Eller hundesnor. Er det ægte guld? Selvfølgelig, Lina, der går med falsk, er der. Nej, det ved jeg ikke. Det er kun mit ansigt, der er falsk. Nej, det er ikke falsk. Lidt. Hvad? Er du selv forfængelig? Mig? Ja. Jo, men det er jeg vel. Mm. Det er jo, selvfølgelig er det. Men det er på sådan en underlig måde, for jeg har ikke noget måde sådan... Der er jo det den, når man er skaldet og har briller, hvilket jeg jo har, så er det ret... Så, på en eller anden måde, så bemærker folk aldrig rigtigt, hvordan man ser ud i hovedet. Hvis bare man tager brillerne på, så forsvinder alt andet på en måde. Mm. Så jeg er ikke sådan forfængelig med mit udseende. Måske med mit tøj. Jeg er meget forfængelig. Du sidder bare i en hvid t-shirt. Ja, det er meget den enkelt altid, det jeg har på. Nej, den er fra H&M. Ja. Er det rigtigt? Men du har altid sådan Oh my god. Oh my god. Ja. Chris har altid sådan sæts på. Har det er rigtigt. Du er god til at sætte. Ja. Men det der i det program, du laver, der hedder De Forfængelige på DR, så gør du også de ting, som... Altså, du prøver at... Altså, ja, jeg prøver ligesom at... Altså sådan... Prøver at sætte mig ind i, hvad de folk, de laver. Altså dem, jeg møder. Mm. Hvad det er, der ligesom så gør dem særlige. Så du skal også selv være naturist? Lidt. Ej, skal vi se din dillermand på DRK? Nej, det skal vi ikke. Nå, okay. Men det er pinligt nok alligevel. Er du så gode venner med Jimmy Lyngvild og alle de der modebøsser? Kaldte du ham Jimmy Lyngvild? Gjorde du? Ja. Du ved godt, han hedder Jim, ikke? Nå, jeg var det. Ja, whatever, ja. Ja? Nej, jo. Har I lavet noget sammen? Nej, det har vi ikke. Nå, okay. Nej, jeg er meget min egen, hvad hedder lille satellit. Nå, det tænker jeg bare, du kan godt være, at de lavede sådan nogle homoer, de lavede sådan nogle samarbejde, de der modehomoer. Beyoncé, hun synger sammen med Shakira, du ved, ikke? Ja, det er rigtigt. Så kan det godt være, at de modehomoerne, kendishomoerne, de lavede... Der tror jeg mere, du er Uffe Buchard og Jesper Thomsen. Ja, hvad med Uffe? Ja, det er rigtigt, det er en anden cirkel, det er min. Det er en anden cirkel, ja. Men det er ikke sådan, vi arbejder ikke sammen. Hvad med Kim Greno? Ja, det er også en del af cirklen, jo. Men det er mere sådan, at vi bare har det sjovt. Men ikke, at vi laver ting. Gå i byen sammen. Nå. Men vi overvejer at lave et band nu. Ej, altså, ved du hvad, der mangler i Danmark et homoband? Jamen, det kommer. Det vil være flot. Det kommer snart. Taleradio til hele Danmark. På FM, DAB og livestream. Radio 24/7. Vi har en dating. Vi skal til dating-historierne. Ja, nu skal vi snakke dating. Ja, vi skal lige tale dating. Nu er vi i gang med det. Er vi i gang? Det er, fordi Ekstra Bladet har kørt sådan et større tema i løbet af ugen, hvor man har dels skrevet en række artikler om, hvor mange penge de her dating-sites omsætter. Mm. Og hvem det er, der har dem, og hvor mega rige de er på, at andre dater. Og så har man altså også samlet en del datinghistorie. Vi tænkte sådan specielt, dig Gustav, du har jo Jeg har datet en del. Du har nemlig datet en del. Jeg har lavet 88 afsnit for Lækker til Love. Du godeste. 88 dates. Ja. Var der en date i hvert program? Ja, der, eller hver anden, eller næsten. Jo, næsten hver. Jeg tror, jeg måske har været på date, der 70 date. Hold da kæft. Kendte du folk i forvejen hver gang? Nogen har gjort. Altså i starten, der skulle jeg selv finde den, så der datede jeg bare med venner. Og så blev jeg pisse sur på mig. Jeg kunne huske, der en, der hedder Mikkel, han gik ikke at snakke til mig mere, og sådan noget. Oh, Elias, jeg mig. Det var første sæson, så spurgte sådan, ej, men vi skal bare på date, og sådan, jeg skal nok snakke godt om det, og sådan noget. Mm. Og når de ikke så, ej, men fuck bare ham, eller fucking klam, og sådan noget. Selvfølgelig skal jeg ikke se ham igen. Han er grim, så du hans næse. Ja. Så bagefter var jeg ikke særlig populær, så havde jeg ikke lige så mange venner. Hvordan virker det program? Altså, fordi jeg ved, at de skal i fjernsynet, det gør de vel? Hvem? Altså, når man, date, ja, når man finder dem som date. Ja, men i starten så vidste du ikke, hvad det handlede, altså, hvad det handlede om, ikke? Altså, nu er det sæson 7, ikke? Så nu ved folk godt, hvad det går ind til, ikke? Jo. Men den første sæson, så aner de jo ikke, hvad de gik ind. Men det er jo så masokister, der går ind i det her program, ikke? Nej, jeg tænker også, første fordi, date altså, der er også hende der Melanie fra Vordingborg. Der bare svejner sine dates til, hvor jeg tænker, hold da kæft, mand, altså. Jo, men de ved, hvad de går ind til. Det har der sådan lidt efter 7 sæsoner. Får de penge for det, tror du? Nej, men de, ved du hvad, der er så mange, der søger folk, de skriver til en sådan, ej, må jeg ikke nok gå på date med dig, og sådan noget der. Nå. Der, tror du, det er fordi, de elsker dig, eller vil de bare se, hvad de bare i fjernsynet? Jeg ved det ikke. Enten så er de sulten, eller så er de bare lyderlige, jeg ved det ikke. Man kommer vel også til selv at vise, at man er aktivt søgende, når man kommer i fjernsynet. Ja, ja, ja. Det er rigtigt. Altså, det er en god profil, man får. Yeah. Så får man sådan flere følgere og sådan noget der. Så tror man, man kommer med i Paradise. Altså, jeg var på del med en, som der hedder Hamsi eller Hams eller sådan noget der. Hams, skede ja, først sagde jeg med ham, så sagde jeg sådan til ham, at jeg synes, han var for tyk til mig, ikke? Så tabte han sig kraftedeme med 20 kilo. Yeah. Og så søgte han ind. Det kan jeg godt huske. Så søgte han ind næste gang. Så sagde jeg til ham, prøv her, du er super sød, du er super fantastisk. Du har tabt dig 20 kilo, men din udseende ændrer sig jo ikke, skat, du ved. Ikke? Men han var super flink, og jeg kunne rigtig godt lide ham og sådan noget, men det hænger bare ikke sammen. Det er hårdt. Der er nogle historier her, jeg godt kunne tænke mig at læse op for jer. Som også er lidt barske, men der er det faktisk dem. Ej, jeg mente ikke, Gitte. Han er rigtig sød. Jeg kan rigtig godt lide ham og sådan noget. Jeg håber det bedste for ham. Det er en... Slam. Nej, men det er bare simpelthen, at jeg bliver ikke sød. Det er Ulrik Andersen på 44 år, som har været på date med en kvinde, som... Altså, det er blind dates, det her, ikke? Mm. Hun havde godt nok sendt et billede, men på det billede, der var hun nok 10 år yngre og 20 kilo lettere. I hvert fald så lignede det ikke den kvinde, som Ulrik havde forventet at møde. Og så fortæller han så, hvad hun også havde glemt at fortælle, glemt at skrive, var, at hun næsten var død. Så hver gang jeg sagde noget, råbte hun, "Hvad?" Og jeg talte højere og højere, lidt pinligt i en restaurant. Da vi så skulle være til sidst, bad hun mig lige stille sig ved en bil. Jeg tænkte, okay. Så hævde hun et kamera op og begyndte at tage billeder. Lige der, der sagde jeg stop og bad hende om at slette billederne. Det endte med, at hun løb sin vej. Det var den sidste gang, jeg var på netdating. Det fortæller altså Ulrik Andersen på 44 år. Og han har fundet at betale regningen. Ja. Ej, men det er da også forfærdeligt. Altså, det er vildt underligt, at vi begynder at tage billeder af ham. Det forstår jeg heller ikke. Ulla stiller lige ved den der bil, og så begynder hun bare at knipse løs af billeder. Det er mærkeligt. Ja. Nå, så løb hun sin vej med sit kamera. Der er også en anden, der fortæller en ikke så heldig historie. Det var en, der skulle på date med en mand. Hun synes han så okay ud, og han skulle komme og hente hende. Og så fik hun altså også et chok, fordi det var et ungdomsbillede, han havde lagt op. Og da han så stod foran døren, så skrev hun, at han var fem. Altså, hun kunne gange ham 5 gange op i størrelse. Så skrev hun, at det var faktisk ubehageligt. Det er Bettina Nicole Stjerne. Jamen, det er så klamt sådan noget. Altså, der er så mange mennesker, der gør det, altså. Det er ligesom folk på Grindr, der sender billeder af andre pikke, som der ikke er de pikke, du får, altså. Så regner du med, at du får en ordentlig pølse. Så når du ser så det der ikke, det der, som jeg så på billedet, altså. Du bliver så skuffet. Kan man sammenligne det? Det kan man da. Kan man det? Ja. Jamen, det kan man måske godt. Jeg var i gang på date med en, så havde jeg sagt til mig, at han var, hvad hedder det, han var, hvordan fanden han formulerede det. Han var en del ældre, eller han var en del ældre end jeg, men han sagde, at han så virkelig ung ud. Og jeg havde ikke set noget billede af ham. Mm. Det var mange år siden. Det var før Grindr og sådan noget. Det var ikke så normalt, at man sendte billeder endnu. Og så kan jeg huske, at vi skulle med sådan noget på en bar, hvor han kommer ind ad døren. Og det første, jeg tænkte, er sådan, ja, det gør det ikke. Så er faktisk præcis så gammel ud, som du er. Nej, no, han er slet ikke nogen selv... Nej, overhovedet ikke. Lige noget rosin, det var forfærdeligt. No. Der er også en her. Var det Stig Elling? Nej. Stig Elling har altså været gift med en samme i 30 godt. År. Han er super sød til Elling. Ja, jeg vil rigtig gerne være venner med ham, så jeg kan få nogle gratis rejser. Meget brug. Meget brug mand. Der er også en anden læser, der fortæller. Jeg var engang på date med en kvinde på en kendt sushi-restaurant i København. Hun kunne ikke lide fisken, pillede fisken af risene og pressede den ned imellem bordrillerne, så den røg ned på gulvet. Ej. Det er Henrik Vang, og han har altså været uheldig flere gange. Han skriver, at han også været, ja, det er sådan klassiske, været i rigtig god kontakt med en kvinde, som på billedet så yderst smuk ud. Da de mødtes, så var hun altså 40 kilo tungere og en kønsskiftet person. Og der må jeg bare sige... Ej, det er noget, man skal sige lidt. Det skal man sgu da sige. Ja. Hvad for noget? Du kan ikke skrive, jeg er en kvinde på 34 år, og så dukker der en mand op. Så siger jeg, jeg vejer 70 kilo, og så dukker der en mand op på 120. Men du er ikke mand jo længere, jo. Det er ikke en træt. Det er en mand, der er blevet til en dame. Ja. Jeg tænker, at det er en mand, der er blevet... Jeg synes jeg faktisk, man skal sige. Ej, jeg synes, det er det. Ej, det tænker jeg da ikke. Det er en fordel. Altså, hvis jeg får skåret ved pik af, som jeg aldrig nogensinde vil gøre, fordi pik er guddommelig, jeg har en dejlig pik. Men nu den er jeg rigtig glad for. Det er meget voldsomt at lytte til dig. Hvad foregår der? Nå, der er tekniske problemer herinde igen. Nå, men så, hvis man får fjernet den, så har man jo en kusse, så har man jo en pige jo. Men synes du, man skal sige det? Nej. Mm. Altså, det kan da ikke være så meget en over... Altså sådan et... Han må da have set et eller andet billede først. Ja, det tænker jeg også. Ja, okay. Jeg tænker bare, at det er altså... lige voldsomt nok. Ligesom jeg fortalte tidligere om en, dame, der var, havde været på date med en dværg. Og der synes jeg også, at han skulle have fortalt, jeg er dværg. Det skal man sgu da, fordi man får et chok i dag. Vi kan godt sidde og lege. Du har lige selv lige fortalt om ham, der har tabt 20 kilo. Men man skylder altså lige at forberede folk på den slags. Men så næste gang, så kan du ikke stille dig ved siden. Kan du ikke tage et billede, hvor du står ved siden af en tændstikæsk? Så man lige kan få sådan størrelse. Er det ikke lidt ærgerligt? Jeg synes måske, det altså sådan helt overordnet, synes jeg, det er lidt ærgerligt. Man skal vide så meget om hinanden, inden man skal mødes. Jeg synes måske bare, man skal mødes, og så finder man ud af det. Altså hvis man har noget sammen. Og hvis man ikke har noget sammen, så skal man jo bare skride. Men vi bøsser, vi er så rigtig gode til os. Altså, jeg synes bare altid, når man skriver på Grindr, ved ikke, hvis I har Grindr, så er det altid, hvad er din data? Altså, der vil man gerne vide højden, vægten og piklængden. Jeg vil bare gerne vide, at du tjener om måneden. Er det rigtigt? Spørger du om det? Nej, det er en joke. Så Chris er kun på det der partner med niveau. Du skal bare med, for det ikke er til love. Ja, de skal gå på partner med niveau. De ser så dødssyge ud, men de tjener åbenbart rimelig godt. Hvad er noget partner på niveau? Jamen, det er partner med niveau. Nej, ikke på niveau. Det ligner sådan partner på niveau. Partner på niveau. Vi har en telefon igennem til Vejby. Og godmorgen til dig, Karen. Godmorgen. Det hører i mor er rigtig godt, men jeg har ikke hørt, hvad der er i mor i år. Nej, men det er fordi, vi taler dating. Hvad? Vi taler om dating, altså pinlige dates. Nå, det der babyer. Jeg er ikke babyer. Det der sker inden babyerne. Helt almindelig dating. Ja, okay. Og vi taler både om det der med, at så sender man et billede, og så tænker, gud, det er sgu meget flot fyr, det der. Og så sker der jo hverken værre eller bedre, end at der kommer en fyr ind, som overhovedet ikke ser ud som på billedet. Ja, det er ikke rart. Nej, det er det ikke. Har du været på sådan nogle dating? Nej, det har jeg ikke. Det eksisterede ikke, da jeg var i den datingalderen. Mm. Der fandt vi hinanden på en naturlig måde. Og ved du hvad, der er meget, der er blevet så forskelligt forskruet på en eller anden måde, med det der med at mødes. Og jeg synes også, det gælder det noget, jeg nu heroppe i Vejby Strand, hvor jeg jo er her i sommer, hvor jeg også ser så mange mærkelige ting med King of Dalti, der er også små børn. Mm. Ved du hvad, da jeg var barn, ikke? Så løb man ud af en af sommerhushaverne og legede lidt, og så hvis man blev uværende, så løb man hjem hos sin mor og brokkede sig lidt og sådan noget. Herop, der bliver det bare så diskuteret. Nå, nu går det ikke, fordi nu er han udenfor. Så nu må du gå, og så kommer han 16:30. Og så går den ene ud, og så skal den næste komme ind 16:30. Og så skal de være klar fra 16:45 til 16:30. Kender du sådan noget, Ditte? Nej, det gør jeg sgu ikke nu. Altså, han er kun halvandet år. Jeg har ikke nogen legekammerater. Jeg har lagt mærke til, at han er blevet puffet lidt, og det gør utrolig ondt i mit moderhjerte. Men jeg prøver at styre mig. Jamen, hvem bliver puffet til ham? Ja, det er de andre børn. Nej, det er ikke hans far, jeg lover dig for. Nej, de andre børn, så måske lidt større børn i vuggestuen. Så står han måske et forkert sted. Bang. Så får han lidt gas. Slå jo. Ja. Ja, ja. De er lidt, altså de er sådan lidt, det er djungleloven, der er hersker i vuggestuen. Det er nogle små dyr. Men han er ikke på dating endnu. Han er ikke på dating, han er et flot dyr, vil jeg sige. Han er utrolig små. Men det er med legeaftaler, eller nogen af jer, der hører det der ord, legeaftaler. Ja, det har jeg hørt om. Det er sådan noget, hvor man skal tvangsindlægges til at lege med alle dem i klassen, man ikke gider lege med. Ja, og så er der sådan noget med, at de skal have socialt samvær. Ja, det er blevet så kunstigt. Altså, ved I hvad? Jeg ved ikke rigtig. Det der med, at man løb ud og ind, og så fik man måske lidt dårligt, og så løb man ind, og så fik man en sukkermad eller sådan noget andet. Altså, jeg ved godt, jeg er 68, så det er jo længe siden. Men, i dag må man ikke spise sukkermad, Karen. Så bliver de bare svangsfjerne. Man får sådan en fine pålæg. Jeg har opnede på gården. Mor, det er Karen, der kalder kassen sukkermad ud. Hvad sagde var det bare? Og så var det ordnet, du. Så var der ingen mere. Nej. Så var der ingen problemer mere. Nå. Vi kunne altså vi kunne godt tænke os lige at spørge, hvad fanden skete der sidste lørdag? Jamen, der skete det, at jeg havde slukket min telefon om aftenen, fordi den ringede hele tiden, og jeg ikke gad at snakke med nogen, fordi jeg sad ude i måneskin eller solnedgangen. Mm. Og så slukkede jeg for den, og så havde jeg glemt det. Så svigtede du os? Ja, der skulle have været en dating der, var. Ja, altså jeg vil sige, der var faktisk en del mænd, der skrev sms'er til os. Var sådan, hvor er Karen, hvor er Karen, hvornår kommer Karen på? Vi fik mange henvendelser. Nå, men det er godt, men nu er jeg her jo så. Mm. Nej, det er godt. Vi tænkte nemlig også, om der var sket et eller andet med badebassinet. Ja, så I skulle have sendt faldtavlen, faldtavlen. Vi kunne sende en rigtig flot falk, mand. Ja. Ja, det ville have været dejligt. Ja, men du har også været til musik i lejre med Susanne, læste jeg i Ekstrabladet, så jeg tænkte, om du har haft tømmermænd. Nej, men hvad hedder det? Susanne og jeg, vi var også så heldige, vi er folkepensionister, så vi kunne komme ind. Ja, gratis. Gratis? Ja. Og men, du er slet ikke til at få nogen mærker eller noget som helst, men jeg bliver nu nødt til at sige det, som det er. Vi nåede aldrig derind. Nå. Hvad lavede I så? Drak I? Vi lavede alt muligt andet. Jeg var oppe i Susanne, og så havde Asger lavet alkoholmund. Mm. Altså, han havde lavet guacamole. Nå. Hjemme lavede fantastisk guacamole med sådan noget, man døber ned i, og iskold hvidvin. Og der vil jeg sige, at der havde vi det simpelthen så skønt, så vi kunne ikke få os selv til at være sådan noget i musiklejet. Nej. Er Asger god til at lave mad? Er du svidt? Han laver det mest underlige mad. Susanne har sagt med været heldig med ham. Ja. Ja, og han laver det, og vil være om morgenen, ved du hvad han gør? Nej. Heroppe, de har det sødeste lille sommerhus, store sommerhus, søde sommerhus. Men nu skal jeg passe på, at jeg ikke fornærmer nogen, for Susanne hører nemlig det her program. Hej Susanne! Hun hører det her program hver, og ved du hvad, om natten hører hun 24-7 med hørebøffer på, så Asger ikke kan høre det. Nå. Kan du se det for dig? Ja, det kan jeg faktisk godt. Men ved du hvad Asger gør om morgenen heroppe i sommerhuset, så tilrækker han, hvad de skal have at spise. Og så finder han, de har alle tv-kanaler, hvor de har alle film, alle de gode film, alle gode film. Så de har aldrig gerne, hvorfor en film, de skal se, det tager de op, hvorfor en skal det være. Mm. Og så spiller han tennis, så læser han bøger, og så sørger han for, hvis veninderne får noget, når de kommer. Og så meget spiller han underlig mad, og så i film. Ej, Chris. Hvad siger han? Han siger, får noget hvad? Ja, der er en lidt lummer stemning i dag. Det er vi vist godt. Det vil Susanne ikke have noget imod. Nej, hun er nemlig også rimelig fresh i det. Nej, det er ikke Susanne. Han skal tale med Susanne i stedet for med mig. Hvad er det, Susanne? Susanne Bjerrehus. Nå, jeg tror du var Susanne Malama. Hvorfor griner Susanne Lana? Hun kan ikke være for, hun er ar i hovedet. Ej, det er jo ikke helt vildt. Hun har selv interviewet op mange gange. Det er jamen, det er frygteligt, den historie. Vi talte faktisk om lidt tidligere, at der har været helt to omgange, hvor hun har fået... Ja, hvor det er fået helt galt. Nej. Men hvis vi lige skal tilbage til dating. Sker der noget dating op i sommerlandet? Men altså, det tror jeg bestemt, der gør. Mm. Det må jeg sige. Den her sommer har jo været fuldstændig en gave fra Gud. Altså, jeg mener virkelig, at vi skal være så taknemmelige for den her sommer. Er det ikke utroligt, at få lov at opleve det i Danmark? Det er det. Jo. Ej, hvor er det skønt. Og nu synes jeg, at det er lidt overskyet nu, tør jeg næsten ikke sige det til dem, der ikke er vågnet op. Er det det? Er det overskyet? Ikke her i København. Gå så, han sidder og spørger, hvornår du skal lave tv igen. Men vi skal den 6., 7. og 8. skal vi ud og lave nogle dummyproduktioner. Her i august? Ja. Nå. Men er det det der, hvor I rejser ud i verden og sådan noget? Nej, desværre. Det bliver kun i Danmark. Mm. Nå. Vi vil gerne ud i verden, men det kan være, at vi kan få dem logget over til at tage os ud i verden. Ja. Jeg synes, I lavede nogle gode programmer for TV2. Tak skal du have. Tak skal du. Du er mormors model, ikke også? Jo, jeg elsker det altså. Ja, nej, det, apropos mormors model, der dater I jo nogle afrikanere i... Hvor er det henne? Gambia. Er de ikke flotte, ja. De der? De ja, det kan jeg godt love dig. Det er simpelthen så fantastisk. Så vil jeg sige, det er kvinderne også. Ja. Og vi vil jo være de der gambianske mænd, der skændte Susanne og jeg jo som vanvittige. Og nu ved jeg, hun hører efter igen, og hun er rasende, og hun ikke kan blande sig nok. Jeg kan godt fortælle, at de mænd, men de der kvinder, de er sammen med fra Europa, der er det kun på grund af penge. Er det det? Ja, det mener Susanne ikke er rigtigt. Hun mener også, der kan være kaldet i det, men ved du hvad? Men det var Susanne, der blev forelsket i sådan en nære dernede, ikke? Jo, jeg tror, hun blev... Jeg tror, det var, de fik stor sympati for hinanden. En stor... Susanne og en. Ej, jeg forstår godt, Susanne. Så vidt jeg husker, og du må gerne korrigere mig, giver hun en mand et håndjob? Nej! Nå, men sådan opfattede jeg det. Jeg sad og så et program, og tænkte, what? Hvad var det lige, der skete der? Nej, okay, men så er noget, jeg misforstået. Nej, det er slet ikke sådan noget. Nej, okay. Hvad med, der ikke kan være slukket? Der skete det, at det tv-selskab, der skulle lave det, de havde sendt to unge piger derned, og de skulle så have researchet det hele, så vi kom med alt klart. Susanne, hun troede ikke på, at de ville kunne klare det, så hun gik i gang selv hjemmefra og fandt 800 afrikanske mænd og deres telefonnummer. Så da vi kom ned, så sagde de, hvor mange har du, Karen? Jeg havde en, og det var jeg så stolt over. Så hun havde 778 med telefonnummer. Ej, I er fantastisk sammen. Vi blev nødt til at lave noget mere tv sammen. Ja, så vi gik bare i gang med alle Susannes. Der var til flere år, man kan lave sådan en, ja, hvad hedder det, en kalender hver dag et afsnit. Ja. Det er smukt. Ej. Det er sidste gang, vi ringer dig op, Karen, fordi... Det er sidste gang. Ja, det er slut nu. Ja. Det har været sindssygt dybt. Nå, så skal I selv ud og holde sommerferie. Jamen, jeg tænker også, jeg skal forbi Vejby og plaske lidt i bassin. Du skal være velkommen. Ja? Ja, du skal være hjertelig. Så giver jeg lige et kald her senere på hulen. Så tror jeg, kommer noget rent vand i, hvis du kommer. Tak skal du have. Tusind tak, Karen. I var rigtig godt. Hej, Susanne. Hej, Karen. Ja, det skal jeg have. Hej. Og hej, noget mere hej. TV. Ja, hej. Ha' det godt. Tak. Det... Ej, hun er fantastisk. Hun er vidunderlig. Altså. Ej, nu ved jeg, hvem Susanne der. Det er Susanne med Oliver Bjerrehus. Præcis. Ej, Oliver Bjerrehus er så lækker. Han er smuk, jeg smuk, har faktisk smuk lavet med ham i Dangleterre, da jeg blev lukket inde i en elevator sammen med ham. Gik den i stå? Den gik i stå meget her, og jeg var en halv time. Alene, jeg tog? Stiv, ja. Ej. Og det resulterede, at vi snæder og en forsid på Metrospresser også. En smuk hvor historie. Snæder? Ind i elevatoren? Jamen, var der en fotograf ind i elevatoren? Det skal det, jeg havde min telefon med mig. Nå, så godt. Ja. Ja, så godt. Ej, men altså. Jeg har altid min telefon med mig. Ja. Mm. Så jeg sidder bare og tænker, der er en tært elevator. Nu har de jo lige blevet, nu har de fået renoveret den. Ja. Så måske går elevatoren ikke i stykker. Ja, det var renoveret, da vi var der. Vi har fået en sms fra Michael, som skriver, at han har været på en akavet date. Det var en sød pige, ja, og det var hjemme hos hende. Og så da han kommer hjem indenfor, så sidder mor med brød og kaffe og spørger, hvad han laver og hvad han tjener. Oh, det er også en virkelig, virkelig mærkelig date. Ja. Vi skal... Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvor gammel hun var. Om han var sådan en voksen mand. Ej, det lyder... Ja, gud, men det kan vi da lige spørge om. Michael stadigvæk lytter med, og det gør du selvfølgelig. Så skriv lige, hvor gammel pigen var. Ja. Og hvor gammel du var dengang. Måske... Hvis det er en 16-årig, men spørg sgu ikke, hvad folk tjener. Mor sidder ikke og spørger, hvad folk tjener. Nej, det er så ufølgelig. Man snakker ikke om sådan nogle ting. Jamen, ikke. På en date snakker man ikke om penge eller om politik. Eller om ekskærester. Er det sådan nogle regler? Religion. Ja. Ej, religion, ja. Politik og penge. Hvorfor? Hvad taler man så om? Ja, det skulle jeg også sige. De tre, altså hvis du er i syden, så er det meget, meget uhøfligt. Ligesom hvis du tager til USA eller til Sydamerika, sådan noget. Det er rigtig uhøfligt. Altså, men man også skal sådan nogle ting så på banen. Hvad? Jeg tænker selv på sådan nogle hemmeligheder, man har overfor hinanden. Nej, det vil du gøre længere tid, hvis I lige lader hinanden at kende. Det vil du gære dig at snakke om sådan noget. Det vil du gære dig til. Jeg tænkte, jeg ville meget gerne vide, hvis jeg datede en eller anden, der var medlem af Dansk Folkeparti. Nej, eller nej. Man bliver bare så uvenner om sådan nogle ting, jo. Ja. I næste time, der skal vi tale om... ja, det er måske også sådan lidt i den seksuelle ende. Ej. Det er en dame, som har en lidt speciel far og en lidt speciel kæreste. Og så skal vi også til dyrehjørnet. Vi skal til dyrehjørnet. Vi har nogle gode historier. Og snakke om min el, der har raseret en skole i Sverige. Ja. Og vi skal snakke om nogle gråsbo, der er angrebet meget en kvinde. Ja. Ja. Og vi skal snakke om en mand, der er blevet flænset af en bjørn. Men han synes, det var altså, okay. Altså flænset, hvordan flænset? Det hører du i næste time. Det hører vi. Det var altså, en bjørn, der klappede ham. Mm. Og så skal vi have Carsten fra 8210. Vi skal høre lidt musik og så nogle sommerferieminder. Ja. Men, og snak lidt af gurk også. Snak lidt af gurk også. Lidt sladder. Ja, lidt sladder. Men først skal vi have nogle nyheder, og nu er klokken blevet 9.